Lisangana biso na Kongo mutamba ntima lwaka ya samba tolopele busobanji sobanja tulu zekele zekele lubuka morobe joni fwa jeyalubelo.